kylän äijä, väärsärinen. Kylän äijä, vanha väkkärä. Kylän äijä, väärsärinen. Kylän äijä, kylmäl mäellä. Kylän äijällä, kyl ol kyljellä. Rääkymän niikössä, yöllä yksinänsä. Rääkymän niikössä, kekäleet kädessä. Kämmenet kädessä, kenkät kankaalla. Yöllä yksinänsä, äijällä syksyssä. Kyllä näin ja väärä säädä.